Cześć. Robal, napisz mi na czacie, czy dobrze mnie słyszysz, czy nie za głośno, czy nie za cicho. Thank you. Dobra. Jaki styl, co gramy? chcę. Thank you.